mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana, Poliana, versoso mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana. Poliana, ¿qué os irá? Poliana, Poliana, ¿cómo ni os subirá? Poliana, Poliana, Poliana, ¿qué os irá? Poliana, Poliana, ¿cómo ni os subirá? Poliana, Poliana, Karina Rwanaka, Rini Sandri Chaka, Karina Rwanaka, Rini Sandri Chaka, Rini Sandri Chaka, Rini Sandri Chaka. Poliana, Poliana, pensoso mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana, Poliana, pensoso mira pana, Poliana, Poliana, ahora que es mi nalana, Poliana. سيركت من عندك داري شي بيغواني واليابا توم دالو اروي لو اني بكبيت دربكونا دربكونا ابو دنك بس تكيتو ها درنگا بو کیچوا و شو دهات آی خواهی کن چی تو توانم نمانه خیره دل اشتبکا خیره اشتبکا ها نسر خوبه گر بیت ها ها چی بو که پیرکنز پیم بله هرچند زور گرام لباقش کشته که بلام دستم نکو نمبینی نزنم چه بچو بابا پلیس بلین رکه چاره کیتر نیه بکران ها دلا کربت کسی خراب زوره لدورمان چون که تا استان من دوزی و دوا ادرسمش تهیلی با سرعت بیان من بوبی رکه کنه دوزی توا قصی وام که دلا پیرکنز با استاب روین نتوانم لوزی هتر بوستین دیور خیره لگلم وره بلام اگر کارکه فرفاندن بید مترسی دار نیا پولیسی لی آگه دار اگه نوا باش نیا خاتون سگریان تو کرید شرمزاری بود تو گرید او بودید من کرنیم چی؟ تو کرنید تو کرنید نمزانی ببوره ببوره بام حالایا ببوره او رکم قیناگا دلخوشم که یک بزمانی خوم قصاگا تو دیگم اوان قصانا کرد و تی ناگشتم بای نمزانی چی بکم نمزانی چی بکم قصانا کرد و هیچ چی ناگشتم تیگشتم دیاره رگل لیون بوان یا؟ بله، پیم بله ازانی خاتو کار بر لکو ارژی؟ ها؟ خاتو کار بید؟ من نای ناسم باور ناکم ام خانمه بناسم لم ناوا نا بو ناوا نیا نای ناسم ها؟ کس نازانی رگا کار لکو بو زور گرام بلام رگای گرانو بو مالو ندوزیوا نم دوزیوا نایو شقامه که یعن جماری شوینه کم پی بله لوانه بیزانم بله بله من دینه گشتو مت ایره هیچ شوینه نزانم نزانم ها که واده نزانم شوینه که چوه یا همه بچیمو با مالا من برسیمو اترسم خاتو کر به دلیل لام بید بیسته بکرمو با مالا سیرا باشه هیچت بیر نکه به تو ها؟ شقام که نوی نزانم بله بخچه زور جوانی لیه لهر دولاوه لهر دولاوه بخچه لناو راستی رگه ده؟ بله درختی زور هیلم لولای او رگه درختی زور لیه دوزی ما ایلو خوشیه بله و بزنم تو با شقامی درگی سوزه گرید راستا بله ناو کلو اچه پیم بله چونگم او شقاما ها چونگم دی پیم بله لو اچه خانمه کم لشونه که خوش بشید بس روشه و تا دیاره بله ما بست چی لو قصه نه نه ایچ دلت ایچ نکا قسم لگل خون کرد دیم لگلت نه نه ای چند دل خوشم ای زور زور سپاس سپاس با تو براستی دلم زور خوشه بلام پیویسته چاور روان بید باشه لگل کسی تره من رو باشه بله تیگیشتم روشنامه روشنامه حوال کم بخونه روا حوالی گوا روشنامه روشنامه یالا وره با روشنام سپاس گورم سپاس دیلا اترسم چه بیتو بو شنکی خوی تو بلی چه بیتو حالا پولیانا خوی رازی بو بهتنی بو ایرا ایتر بو چی ارواتو ناشتیوانا بی بلا منالا لوانی بینی مالوی کرد بی دوی اویس مورکی هاوری نود کرد ها چون اروات پری پینیا لگل وشرا اگر کرا بیتو پیمانا لین دل نیام لوا بلی کواتر لوانی لرگی گرانو بید دیلا باشروه پیان بلی که گراواتو بله باشوه وان پی بلید ها پولی پولی انا خوشه لسر جگایا هرگیز نتوانی امی پی بلید نخیر نتوانی نابید تنانا دا اگر دوزراش رو من حزناکم برفرز من لو زیادر بریارم ناو لو زیادر لیره نبید ها منو دکتور امس دعوه من لپولی انا کرد بید بو ایرا بو ایم حال بیالیم برواد نخیر نابید من دوام نکردوا هر وقت پیموتی ابه بگره توا اگر کشی تری لم جوری بود روز کردم تیگشتی؟ باشا كالبيت بحرحال قرنتين شد اوي استاب قرين نتاي دوزينا باشا باب قرين بيدوزينا وجاري چی روی داو؟ ببوده نتوانم بروم با کمیک پشوبم من نزنم چیت لیب کم خانم کم ببوده زور روشتین زور روشتین دیاره هیلیک بوید باشه بکولو بم پیویست ها پیویز بشرم ناکد زور روشتوین تازه نگره نوا دهی سرکوا دهی زود سپاس هرچنده منالی بلان قرسی چند دلخوش رو ببخته چند دلخوش رو ببخته آی خواه باشه بو چی من توشی ام تاقی کنو قرصبم لکل ام کچه نامو هیا بوستا بوستا کار بید تکایا کار بید چون که تو بر پرسیالی لی پیویستا برگی و بر پرسیالی تیب که ارکی سرشانتا اتوانی با پولیس بلیت یام با رادیو آگاداری بکی تو با بان کردنی بلا من هرگیز رازی ناب نایی من بینید دیلا تو خود بر پرسیار با کار بید من زانم استد چونه نزانم چون داوی لی بردن لی بکم بلا من لبر اوی لی تو چوتا دروا بویا تو تی ناگید من نامی کسانی نامو بینم اوی زیادر رقم لیتی اوی که بزرق سال سر ام نالا بکم کنایی پولیانایا نامی هیچ بیمونده کم لگل انکچه داها بید تگشتی نامی هیچ بیمونده کم ها بید بوست کار بید بوست بوست تکایا خان مکم ها؟ پولیانا خانم چو کم پولیانا لکو بویا تا امکت درنگا لکو بی پیم بله ببورن ویستم زو بگرم و بلام رگا کم لیون بو باش بو امکور باشه ارم جیم سپاس زور شادم زور سپاس امکت لکو بینی اپرسیم ام کچه لکیو هیناو لنزی گرهی تالکانو دوزیمو پولیانا چون بطنیا چوی بو اوی بطنیا نبوم خلکی زوری لیبوم بلام نمتوانی لزمانیان بگم قصه هیچی پوچ اکیت کشی زورت بو دروس کردوم نامید امه دواره بیتوا چون که دلم للاد بو هیلاگ بوم سرو دلم ایشت بله حسنا کم لو زیاتر بیزارم کی نامی لو زیاتر ماندوم ای سرو تو لچی لک بون بهوی منو ای لو خوشیا چن خوشا پور عزیز کم دل بم نو سر قلب و هر چند دنیا یک من بینی و اسانم تو خان می کی دل باشید زور خوش حالم ببینینت سپاس بو تو پور عزیز کم زور زور سپاس تکم زور سپاس بو تو دلت بم نوسر قلبو منیش زورتم خوشه بوده جان دل نیابا سپاس تکم لناخی دل ما ها؟ خوش بو ای پول کربت نمتوانی هیچ بخوم دای نانی بهانه زورم برسی بو خیلی بو بگریم نبرسا خاتو پولیانا خاتو کربت و خاتو دیلا نانیان نخوارد و چون که دل یعنی لای تو بو براستا ای بگور پول کربت دویلی برد نکم پولیانا کشی ترم نوید بالا باشه پول کربت او بچی میاو بگره تو بسلامتی لکاتی اسایی اما محالا نازانم چون توانید ها؟ اگر جاری کتشتی والد بسر هاد او خدای خود ابد چون که شارکه گوره و مدرسی زوری تی هیا لراستی دا خانمکم تو زور بختت هیا ازانی زور بختت هیا که وات ابوه سپاسی او کرم بکرده که هینه میه با مالا زور دل خوش بم لبیرم چونه و نشانه که ور بگرم لبیرم چو آه دوزی ما بینی به دوی اکروشی ما که اگرم بله او علی چی؟ لمولا نا چی تا دروا هرگیز رگه نایم چی تا دروا تنها بو نخوشخانه نبید اویش یان لگل من یان خوشکم یان میری بلام اشیب مک پرکن زو میری بابگرن بدوایا آی خانمکم تگشتید؟ بله پورا کربت تگشتم خانمکم چون که دوی نماویی که زور روشتید دوایی چید با نخوشخانه بیگو من هیلاجید وانیا نخیر من هیلاج نیم بلام دلم للای شیب مکا دلت هیز نکد دوای او ابو با مالاوا دوایی خوشم بشوینی اگرم بوت دوسموا خم مخو بلام اگر دوزی دورا اکد اگر من لگل نبم خم مخو اگر دوزی مو یکسر تو بانکم باش نیا ها؟ چی ده خان مکم اوه؟ تکه بسته ها؟ چی روی ده اوه؟ پیم بله؟ پرست پیرکنز چشه؟ قای ناکه چشه اگنیا بولیانا عزیزه کم چاوره ما کردی خاتو میری سلام سلام من نام سادیا دروزی تانم خاتو کربه تاولی کردم بین بولای تو زور خوشحالم بناسیند بله تاولی کردم بین بولای تو بولیانا من داوم لیکرد بید بولاد بو اوی بیزر نبید سلاوی لیبکا دی بی خوشحالم بناسیند زور خوشحالم زور بچین به دوی سموره که داب کرین؟ ها؟ بچین؟ دکه من زور دو دلم اگر تو لکلم بید خطو کار بر رازی بید بچینه دروا؟ هم؟ نخیر رازی بید؟ نخیر نتوانم بوچی رازی نبید؟ بولینا هرچند شارزه هلزگوتی شارکی تو نیم بلام لبوستن کج نتواند بچید بوشونی دور اگر یکی که لگلتان بید دوینه تو رو بون چون که هاورم کرد دوشی کشه بوم لراستی ده نتوانم وابکم ببورا نتوانم وابکم دوالی بردنکم ببورا نتوانم وابکم من دوالی بردنکم شتیوانکم نتوانم چی اکید؟ کاتی کسی که بینم حالی کرد حسی که مشتی که پی بلم ببی اوی مبستی هیچ محبید بلام کچه با ادب کن و نکن ببورا من نتوانم بد دوست مورا کتاب گرم چون که تو رابن لیم ببورا لیم تو رابن دوی لبورد نکم باشه بو چی آلت نن نخوم؟ منالی کی سیر سادی پولیانا وای لسادی کرزو برواتو هر چند من نبر خاطری او بانکم کرد نه خیر لواچه خاطو پولیانا دلیلی سموره که بید بو اینانی بو نخورید بله بلام او زور باش ازانید تو برنگز بدوی دا اگرین چون که سموره که باشترین هاوریدی بوی دلیلیتی بیگو من بوی دلیلیتی باشه بو چیچی در باری پینوتم ها؟ بو چیچی پینوتم که خانم کم رکب تا پولیانا لگل من دا بکرد چون که تندرسی برو خرابی اچید روش بدوی روش ببورا روش بدوی روش تندرسی برو خرابی اچید باشه باب روات زور سپاس خانم کم زور سپاس سپاس تکم شیب مک تو لکویت شیب مک لکویت شیب مک دوره شیب مک تو لکویت شیب مک وارد دروا شیب مک ابی شیب مک لکوی به ها ابی لکوی به شیب مک خادو پولیانا خادو پولیانا تو لکویت لکویت خادو پولیانا خادو پولی تو لکویت خاتون، امیمنم سماره چی؟ اما محالا، شیب مک ورا، ورا شیب مک ورا شیب مک، ورا نه، نه چون دل سوزا لگال خالکی بسوزا کچیکی زور دل سوزا لگال خالکی بسوزا لگال خالکی بسوزا لگال خالکی بسوزا پولیانا پولیارا بسوزو میره بانا پولیانا پولیارا آوری کش من آلانا پولیانا پولیارا بسوزو میره بانا پولیانا پولیارا آوری کش من آلانا پولیانا